اور زنانے لگڑا چوڑا تھا بازار پر ہوا کلا قانون دو کہ ٹول ذمہ واری پر ذمہ داری نہ بانے گا ناری نے گلا جان سنو خود بار تھا وقت کہ ناری تو پتی ہو کر وہ بار تو نہیں دی زما پر ذمہ داری ضرور پیدا کون علیم جو رہے حکمت خان دخاون و دخجہ بتا سرا نیم پا عمال کی پیری خزی ساسو ازواج دزوج و دزوجتن دوڑ جمدا ازوجتن تیسر ویلے کی جیمنا مراد چن زنانی وہ پدی بنیاد بانے تو سرطل کی قرینہ لبزیان و دفرق نکن و لکن کی مخاطبہ نارینہ و تذکہ نارینہ اصل لے پتنشیز دا حکاموں کے جمعاری پا دبانے دا اے مرنو بتا سلا پنیم دا غمال پتریجے تا خزی ساسو کنوستا سو اولاد دانو دا غو اولاد متاستا پا جیتی جی برخا منی مشور استاسو قود دو اولاد مدتا سلو تغرما پا غمال کی پریدی دو دری برخی دادا ہو پرد حسوبانی و تقسیمی جی پس دو خونینا چووی کی دو او پس دو قرارنا قرار دی پور دی اغا مخیرے و خونه که خلق سیسی کی وسیعت کی نزک قرآن وسیعت دور دی مخیر کرده دا خونه کیو که میرم و سندخی جی بس برخی او دو خودو ترو غما پا غما چی پریده تاسو ناری نو توی مرمو توی کنوستا سولاد تا سولاد نو مزنانو ترو غما را نکوستا سولاد ندوی اتما پا نیمه را لکنا نیمه را چی پا کم دید ناری نا نیمه دا نو پا غزی دا زنانا ترو غما را پا کم دید چی دی زنانا ترو غما را نو پا غم مقام چی بل طرف تا کنو ناری نا پا چی پا نیمه دا دو سولو رمی و دیشی پلا ہن سمن ندرا ہوا تما پا ما چی پری رے تاسو دل تم پس تو خونے چی کے تاسو بے ہاد آگے او دین یا پس دا قررنا دم رو ربانی پوری دے او پس دا وسیعتنا وسیعتی کرے چی زمرم زما دلاسا سو نسو او زما مال کی یو لاک روپے مجاہدین لا دا اللہ پا دین مانی چی کار کے اغول اور کری یو لاک روپے عالمان و طالبان اللہ یہ دین دا پارے زان وقف کرے اغول اور کئی یا دا اغول خرص دا پارے اور کئی یا اغول پہ دین کارو کی دین پیز دکی نچہ دا وسیعت کی کری مجھے دین رستو و سر دا دے کی وسیعت آلے کی دی کیا غد کمی دا سنے چھے طول مال پہ وسیعت کی ور کی من بعد وسیعت ان توسنو دیا او دین وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلٍّ مِنْهُ كَلَالَةً وَمِيرَاثٌ لَا وَلَدَ لَهُ وَلَا وَالِدٌ مِيرَاثٌ إِبْلَار مُورْثٌ وَامْرَأَةٌ يَزْنَنُ عِنْدَ سَنْتِ مِيرَاثًا مِيرَاثُ فُخْتٌ أَرْثَاتِ الْعَرَبِ مِثْلُ بَكَيْنِ زَيْنِ نَارِنَ مِيرَاثِينِ قرآن میں نا میرا تاغدے چنی زیستے نی لنستے من لا والد لہو ولا ولد نی پلار مر سے او نی بچے سے لکا یا جنی روز دے میرات سے او دے سے لکی گی کلالا ذکر کل لن دے دے بوجی او پیتے میرا شتا از پیتے تھی ار توک میرات یادی او سوڑی دے تھی نکو چرے دا سانتا اید درور یا خور پر کل واحد من ہم السلس رور خور شریعت کی دری کرے کو بانی دی کیا حکام دو قسم دی یو رور خور اہلی پلار مور دوڑ کی شریف دی دیتا ساکا خور رور ہوئی دین خور رور دی اللہ تی دو میری مور اولاد علل وی دوبارو بس کل یو خدا اشتے یا وا او بلا کرے دا غینو مولاد دے نو دا اللہ تی خوئی نیروہ دی دو حکم دو دور یو دے شریعت کے فرق پر جتے نہیں سکتے درین قسم دی خور رور اخیافی پلار مردے موری بل میڑا کرے دے داغین اولاد سے دے دو دا مور شریع کی خور رور دے دے دی اور پلار کی شریکان ملی اشریعت کی نصب پا پلار پسی دی نو میراس دوم پر تقسیم دی میراس کے دو پلار پا طرف باندی دی نو دو دغا اخیافی رو میں چھے دو مور پا تیسی دی امیر دے سوک میرا سی نشتہ دے ورسد دے دا مور دا غفور رورنا نو دا غوی حساس شیخوا کم دا فلی کل واحد من هم السلس نو دا ہری اوس پر دمارا پدا رہے کے پاتی پینزے اسے چرت پاتی سوے د نور میراثیان چې کوم قانون ذکر کړي چې چا برخه او برخه او په حساب ورکول شي نو کوم زیات د دینا د یو نه زیات دي دونه نو د دوه دي شریکان په ګرامه برخه کې لستن دی او سلطن دی دا موردی د مېرې مور الله میراث پاتې شوی دی نو د دوه د مور په دغه میراث کې او په دغه میراث کې چې پاتې شوی دی نو د دوه په کې تا امور کې دي نشته دی نو بیا د کل واحد منه مقصود بہاری اس کا جمع نکبیر سورت آف سورت نزداری پدرین برہا کی پس وصیتنا چکولے سی یوسا بہا آو دین یا پس دقرنا دا کل کارون چکی جی غیر مزارن پدسیار چنی جر رسول کی اسم فائد سرا غیر مزارن پوسیت کی پیقرار کی کل نہیں کنا تو میرا سیس سود نرے وہ جو پلانتی میں تھا یو لاکھ روپئے ماتی نہ رسے تو گاڑو ماں ملا زما دا ہاتھ نوری صاحب لاکھ سو یو لاکھ رہتا پاتی ای نو یا قرار کی کہ میں نے جو خزی کالیا رسے ہو اگر دو دنی لاکھ روپو قیمت پہ مان گیا اور کہ دول اور کئی اگر جو تو ای نو ای نو وہ دیو لگا پیسے جاتے ہی تو بھی دنیا بانی رہو سیے تو کہ غیر مزارن مزارن یا مفعول اسم مفعول غیر مضار مضار پرشاد کے ضرر نیچے رسو نہیں رسو ایسے اچھاتا ہوں خلط وصیت نے کہ ضرر رسائے پہ اللہ کا سزا کر کے خونا کہے گا خونا کامیرا اللہ کی طرف آ اللہ دے دے خپو اڑے ناکامی خپو اڑے کسی جاتے کہ ناکام کی کہنا سزا بدلے گھر کی دنیا بدل سزا گھر کے وہی جاتے کہیں بچ بیان سو دو حکم دا اللہ پوری دا اللہ سوچ منی ہو دا اللہ ہو دلی جلی مجنبے کی جنتوں تھا کہ بے جلا نجاغین نورنا میسر ہو سکے دا لے خبر دا الفوز العظیم کامیابی لویا لے کامیابی دا دنیا دنیا دا لے کامیابی دا دنیا دنیا اقتدار دے بیا ممندار تا زورن و سور و سولا خلاف ہونے کی قانون دا اللہ کی ومن يعص الله ورسوله سوچ خلاف كيد الله ولي دا الله دا قانون نمني هذا دي قانون خلاف روان دي حسن بصري وي رحمه الله ويحق على كان بمحاربة الله فاقا ويحق على كان بمحاربة الله فاقا خواهشية تاد الله سر دا جن توانس دي تتدى الله دا قانون خلاف خير نتدى الله سر پر ضرور تتياري دي وسی لرنے سے وردان بجانم تو وردانو علاقہ بمحاربت اللہ فاقا انہو من عصا اللہ فقد حاربو سوچی اللہ کا قانون خلاف کئی لیکن اندی اللہ سر جنگ کو دیئی اللہ سر پر زور تو دیئی مستاد توان طاقت سے کتاب الحلی دابو نعین جن جل یوصل اسفق پندر سمہ ویتحاد دا وجودو اسوچی آوری دی پول دا اللہ نا حلال کری دی حرام پسی دی حرام واقع السلام نوچی دا خود میراثیانو کی مسئلہ دا ادو توی و ایمان یاس اللہ و رسول و اتعاد دا حدودا جد خلونا رم خالدن فیا و ایمان دی خطرناک ورطا نشد تکی و در دی عذاب سپکونکی عذاب وردی دپا عزت اقتدار مسئلہ زرو ورطیا مخ برکت بانی دا پردی حق واقع سکی الظلم الجاتا یوکو ندیو جن عذاب موئینا اب تدے اللہ جلی جتی دا خو میراس کے صدرخص دے اب تنے جاتے ہو کن دارا سزا دیان کلا لہو عذاب موئینا مچی میراس کے دیوے پیسے حق نشتری دیوے پیسے بخ نشتری او بڑی ووی بھی اغسطو تای ندل اب خو سزا نہیں کنا مولیان را پنسی او راشی تین اور کارٹون سی تکیاو تو ہوئے چرارا نونڈا کئی دبا تصار بسا رسے کی یہ کبیر آنیا اور دا تو اکتر آتے دبا تصار با رسے کی اور دا وقت دے پزان نکی جی دے وقت کے ہوئے پاستا پاستا کے کہ پزان پوس گا تو شیلو آگے نو تازہ پا تازہ باندے تکیاو تو ہوئی نو روپے راوڑ کی جی سری وصیت کرو ماتے ہوئی جی پانزوز دو روپے زمان دو نوزن روڈے سے دیے چار اور کے پانزوز دو روپے دو پانزوز تو کرور عمر زور لگا ایدا بما پسیور کے حکومہ طریقہ کہ صحیح و پاکے بیٹھا ورکے تا تو اسیت زکر کم کہ سباب ازیا پہ کی خبری کرنے کہ تا تو اسیت کم ماری صحیح دا پانزوز دو روپے آغا سر میرا سیاح سردر کا جس جو روپئے پیدا کرے ویر سہا نور نظرانی کے لیے نور گیا اور کو خود طرح سے خدا دی بلیان را غنسو تب وہ شریطان گیر چا پیغنا سی سرنی کا دکی رات رات پاک کی کدوانی کی نیسی پاک کیل او خلکا پر تون بے او بلو سہا فنیر خلکا و پین دا بے وات چلا اپا کیل اولو اصف پس پلی و گن و پروتا رودا بے وات پاک پانا چیزا غد مرائز غد پاک کیل اولی دارانی جو غلتے مذابا تین است خبر ہے دائرہ کو چی پانزوز روپے ہیں دائرہ و دوارہ چی منگے جوڑو دائر روپے لڑی رو دو دا خودی دیرین تو دسا دے رہا دے ساتھ کینی شوار کو دیا بور کی دیا بور کی دیا بور کی پلارے لے سید لے تیا بور کی و دا ساسسی جل کوئی تاکسی سرون اکاتا ہوں نا فن خیلو مندر این ملیان مندر روپے جگا سے تفصیل سے ملیان لیکی خجیر کی دفن سکلسنا کنی اب پاس اللہ پڑکی پہ تو تم بند پڑا تم گئے میں نے بیمان ہوں اللہ دلی من کرو گئے لڑ ہرا نوا سن اور ہرا نو کو دا سر قدم بلے کے کولا سر حجز و قرض دار روپے میرا سن جو شرم نہ کرم کری نہ بیان کو ناخ لے گا روپائی ماخ لے خوارسو دو سر تعاون کو دور سوار گئی اجے جان جی نہ تو نبی نہیں میرا سیانو مگر شرمیگو اور نہ ملیانو مندل آگے جیب کی واقع لے اور کونچانے لاس کی واقع سے اللہ رکھو مخاروان دریتانا مڑو او گئی کی پا بس کی رغیق چی اور مڑو دوی یو کلی تراؤلو مخلوق را غوان دے پا جماعت کی نبیان سورو کن دقا مسئلہ میں سورو کن دانتانی مو سورا دزمین یو خطر آئے مولی سے من جنازل آرہی جارہ ہے مولی سے من جنازل آرہی میں بارگنا سن چی جنازل آوات جنازل آرہی ذرا غلم تاخلم نا ذرا غلم تسو تسول آرہی دیئے چی جنازل آوات تسو بس کم غیری کین اگر رپن ہو گئی بار میں کہیں اللہ چوک مر رہا ہوئے کی ببارہ کے دلے ہوئے ناس ناس ناس ناقفل غزلی وارو لی جنازل دیل کی لاؤ لی جنازل دلے ہوئے ہوئے کون کی نہیں دی کی نہیں ملیان کی ناس یو تا کی ناس اک حرام مال کی وصیت نو کرے یتیمانی پاتی و کونڈے پاتی و مالی تقسیم کو روائے گا ایو مسلمان ہو اگر مسلمان ہوئی تسو ہے کہ ابر جام مولی سے تسو دو تلے نسو رائے زمان سنگلے گا دو نو کا تا خوبی کی داد نکی جی او جدی مل خزا دا دا غلوہ دا غسان لوہ دے دا خزا دا اگر او چی دغن آروادی مخلاص خبر دا و زما تعالی دے زما خطب شخصی داو تا سور کم ور کولے کیجی محشل تیرے و کالی قیمت یوکو گردول مردول پا کنیو رال و روپای مای کتب و غیر شایی غنی ورکا روپای ورکا ہی سرارا ہے ما پسی دیدی مولیان سر خبر ہوکا کنو مای راتین بکا دو تا تیاری میں خدا راتین کا کسو با درین ختمی دا اسایا ما قوت روکو بیا بیانی بیا مبوسن زن بیا دیلا امیر بیا تب لیگانو کی وسن ما سسو مونږان دې راکین کا یو دو خدای غر کا دا خو پټار دا خو پکو اسی ګور کې نور پکې ته ځای نيسته بیا هغه په دې سپین روانې یو څه بیا په جانا را پونو ته دې سره ته په دې سپین روانې دا روانې دا نو ما راکین دې کا کنه تاکي زه سر وسن تیار پر راځي تا بیا هم تیار راکین دې ته یې دا نه پټوړې دا پټار دا دې چې دې دې سپین ما نه وې ته په وایې چې پټار دا دې پټار دا سمانه نه چې پټار دا دې داغی نے رسیا سے ختم کی دل ملیان کی یہ سارا جواب دے دینی چاہیے خدا کی فکر میں دانا روا دی دل خلاف دی وہ خون ادا ہے کہ اولی دیت مانو مارا پلائی براخہ پکی پہنچ کرے او ارادے کی واقع لوگ سے پتا ہو دا تا ہو دا کی وہ جاؤ پلا سا سے مرا دی برید کرو نارم خارجن فیا ولہو عذاب مہین واللہ تیہ سی نرفائی سوم حکم چابانی کے طور تو مطلق ہے بلد اخلاقی جرم اسلامی حکومت نہیں یا یہ مثبوت والی کرا مثبوت لانے سے مجھا دا قبضے نے انہوں نے جاتا جا بند کئی پنظر کے ساتھ کوٹوں کی اشار کئی اب دو بانی گواہان پیدا کر جرم کی ثبوت کے کی جرم کی ثبوت ہو سزا ورتا ہے جرم ثبوت نہ ہو نہ آزادی کا خدا کا وقت پورے کوٹوں کے بن ساتا ہے مسالے ذکر کلا دیکھا توڑ تو مت سزا دے کے جاس کرم دے آلے کا ہر تمر توڑ سو ہر تمر لانگی وانی ہو پڑے دا تو شرم نہ چاہیے وہ جنہیں نہ غلطی اصولا دا پورے دنیا کی جا شرم دیا اگر ان کو پھر بھی ادا نہیں بری پھر آلے کھلا شرم دے لگا شکاروں کو اگر نہیں چاہیے ہاں پہلے ہاں جنا کہ دیبا کی ہر پاس دیبا کا تھا بے حیائی دیکھو سا سنا زنانا سا سنا وج میں ماں من سے گوہان پدو مانی سدور تنا ارے ہند پدو نہیں پپا ہے سر دو مانی کل نیلی پھر مکھ ہارا حدیث کی خودری بھی فکاؤں گا ہوئی سدور تنا تا سنا میری میرے طریقے سے نہ مل رہی مین کم آسی پر مکوا ڈالا مکوا مجرم ثابت کا گواہی اکڑا سلور تنو بند کیا پکوروں کے سلک بوت پکوروں کی حوالات کے بھول کی ترگاہے ترائے پوری کی اوجنی کو دا دو مرگ مرگی اوجنی میں نے سو فرشتے سے مرگی اوجنی حتی توفاہن الموت تجیس کی مردار شجو پو مرگبانے اوے جال اللہ لہن سبیلا یا مقرر کی اللہ دولت اللہ حکم و قانون مقرر کی حکم نورا غرے چکل حکم را ہے ازانی تو ازانی فجر دو کل واحد منو مامی تجلہ کہ مرسل نہیں منعیر سلام خضو آنی خضو آنی قد جعل اللہ لہن سبیلا ذکرانا عملی کئی زمان طرف دا حکم قد جعل اللہ لہن سبیلا اللہ قادم دولے گو جو خبر ادا اس متہم شرعی قانون کی مرسل کو ترکیہ بھی دینے کی زیادہ سرو کرو نمتہم لبے سزا اور کولا وہ بھائی تکاو بھائی جدے جدی خبری قرار دی مسلم داد امام محمد رحمہ اللہ المتہم لا يعذر بالضرب والتواعد والتحویز متہم کی جسے تحمدتے تھے لا يعذر سزا لبسے کولے تعذیر دوہلو دا دباؤن کو روپے دے رہو فإن اقر بهذا فليس اقراره هذا بشيء نکو پدی وقت اقرارو کو چاو دا جرم ما کرے دے دے دا اقرار حجت ملے ولا حل اخذه بما اقر دے پدا اقرار دے دنی اول روا دے اقرار خوب آلی جو پر دو بانی جی دا خوب دور بانی دے سوڑی خبر خورا قبل دے مسئلہ میں بیان کیا ترجمہ کے ناسو یہ چدا کچار ما ہو میں سنگا یہ پولیس بولوں ٹکولوں میں اقراروں کو مرادا جرم نہ کرے بالکل لکھ لیو کرو دوست بدلے دے گی کہیں جلتا ہے جلتا ہے پیش کرما رہا بیانوں کو یہ تا دا کیا کہہ رہے میں نہ یہ تا چی اقرار کرے میں جو والی لمنوں میں اقرار کرے گا والی لمن میں نہیں کھلی گا جو کہ دلے والے جسے اس والا کہ دیائی پولیس تاوالا کرم ایمان کا دیا مہمہ کرے گا کہ پاکستان کے خبر اصل ظلم طرف قانون ماتول طرف تم قانون مات سے ولی مشکل جنہیں جنہیں پر حفاظت گئی کول دنیا جو پسی سی اب دے بے حیائی تا انہوں بھائی مرا بھائی تھی پوٹی پوٹی بھائی تھی تو بے حیائی طرف سنی سی بھلے انہوں نے کولی سی خمالینی جگہ کی سکی جی نو دبی پر توغا خمسس دے پا بے وجبانی جاتے کرے دے نو دائی مخ کے ذال لگی کرکا یا تین الفا ایسا تو دو نکولے نو نبا کیدا نبس پی دماری نو طرف مزاجی کرکا راغ دوتنا چلاسی بے حیائی تا سنا فازو ہما متنگ کے او ایٹا کے آج دی روحما یا آج روحما کے ثبوت پیوشو متقلیب ہوتے ہو سوئی مانا حد ورگائی توبو اکثر دوارو ادرسی کے جن فل ممکن والا جامد ہوتا ہے تو داجا گنا چارا یقیناً اللہ دے توبہ قبل ان کے چیزوں نے توبہ اکثر اللہ و بخو اگر میرا بار دے جن دے دے خیر کی بیا بجے عمل طرف سمتے ہوئی گی ندا یہ حکم دے وہ تفصیل کی دا اللہ کی اور دا اللہ زان حکم جدا جدا کا بطار دا پلیتے سرگندہ اولو دے دے جرم دوارو کی پس پل پل دے پلیتی دا بچے دوارو پلیتے یو دے کی نو جرم روشو رد شو بعض علماء اول چھو حکمون دی جدا جدا اول حکم دے سحاق دے اگن حکم دے لیواتت دے سحاق دے سح قرن دے اور دا اس عام قانون دے دا امریکی یورپ برطانیہ طول دا قانون دے الگ دا الگ سرواد کئی قانونی رواد ہے جنہ دے جنہ سرواد کئی اور قانونی دا وہ دن کی رواد ہے بید وہ دن میں ہم کئی یارانی مر گر کیا گانی اور قانونی طور پر ان نکاحوں کو جس سر والے نکاح کی وہ زما الگ کوئی زما ابھی الگ سر نکاح ہے اور جنہ دے زما ابھی جنہ سر نکاح ہے صبح کے سے چل بسی تھا ماحول حکم ہے ذکر کو یا تین الفاظ من نسائکم یورپ برطانیہ میں راستہ راستہ راستہ اسلام آباد کرا ہوا سے اس طرح قانونی کرے نہیں دے وہ عمل ان پدک کو شروع دے الگ دا الگ کو جنے دے جنے سا آدھا درہ دے دروں گا سکر ٹکو شروع دا وہ دے دوار حکم نے جدا بہن کر دے صحاق مسئلہ کی ہم سزا والا والکائی کورن کے بن کائی رستہ شجو والے ہم نار باتا ملکم اللہ اللہ اخباروں میں کرا گلا رسالوں کرا گلا جنہیں خط لگا عبدالعزیز تھا کہ پلار میرا سر بدکاری کئی بے انتہائی تنگ کرم وہ پڑی پوئے جی کہ دے برداشتی نا دا بہت اکی انا اکر دے چنو کرے لگی مستنی تا یا کٹ مضبوط کے سسی کئی گنجیر چول دے ماتا گنجیر بانی کئی مجھے پرسان چے کلا غرشی آوہ کا پوری معلومات کے اکرنا خبر یقینی وا پلار راوگو غرش اولی دانا رہا تھا استاز مسرح تکار دے یا خزما خل کر دے دیکھ استاز تکار دے اگو پس راوگو جنی کی نپا زور آزادا کرلا راو اصلا اخبارو کی سایدہ مدرسہ کے دم نکلا پا دے بانی پرویز لگے آگئی سیدان کرلا اللہ ملیانو کی غیرتو نکو وفاق المدارس العربیہ دا دے فاق دا اللہ غل کی غل چھوٹ پاسے گلے انو دیا بدا ظلم شے ادا طول پاسے گلے انو دیا بے غوش جان کول پا غو دے بمباری کولا جانی پہ غلط قلا رکھا اولی پہ جان غلط ہے دیکھا آگا تیوی کی سر زمان دا او منا چھتا نمان دے فاق میں دے باسے دا ستاسو کو خلا دے فاق میں وقت کن ادا دے فاق میں چی وقت کنو جسے دے جو الحق دے لال دے مولانا سلیم اللہ خان سے خطیم کی یہ تاسے ترے دے دے تمن سویو نا خودے پا دے وفاق کے مست دے مستی کئی نو تاسے ترے دے کہ تاسے ترے خون دے با دے حکومت قانون تغاڑا کی تاسے ترے دے سویو نا دے ہم لگے ترے دے وفاق نو باسے اعلان یوکو حکومت ترانا بمبار ایک واسے ختم کرے دے دو ذرا سبا نوک بد دین دے نیز اللہ بد پا دے کہ اس آن دے پیسلہ کو دسی پیسلہ ہوتا کرنے کے سمسار کرو پیسلہ خود کرنے کی دینی مرکز دین روان کرنے اب بولو کہے یہ منگ سرائے کا مدرسی ماتا والا کا زرے ساتم یہ کتے والے والا کم تو مسلمان ایسے ساتھ سکن لیکن پس تستیر پاہو بمبار کی جی مدرسی تنا والا کو تنین تنلا ہو جی شورا لگو شورا لگو کو شورا لگو شورا لگو اس پر جی لخل کو پکی جی سب ہوتی نوری بھی تیراسی کی جو سر قرآن ذکر ذکر کر دوارو فرادو ما دغا دوارا تنگ کہلتان فَإِن تَعْبَا وَاسْلَا فَعَجِبُونُو مَا اِنِ اللَّهَ دے دے زیادت میں توبہ قبولن کے لئے میرا بانا توبہ دے چاہ قبلن لازی سلطن یقینن دے توبہ پزیمد اللہ بانی قبلول دا چالا چکی بد پنا پوئی بانی کے پدی نیدی نا پوئی کی دا گناہ ندے بلکہ پدی نا پوئی دی چی پدی سزا تم ردا ادا یہ دلی ندا نو پدی حرب بانی حرم دے قبل الموت طول نزدے دے جن کا دن شروع کی گی آثار کا دن شروع توبہ نہ قبول جگہ وقت پھر قریب دے لگ وقت دے تو وہ باسی مر نماز کے جگہ خراج اللہ تو خدا سے دے دونا دے اللہ دیر کو پوا دے تین خان نیچے قبر لتو بے آ خال کرا چی بد پر دے چکل راسی ہو تو تنا سے مر مجھے تو بتل آن وہ تو وہ باسم نہ تو با اللہ نقبلی اور نہ تو بدا چاچی یہی کافر کفر دے امر پدے حالت کرا ہے دوا پلیتان سزا در ان کی اتم حکم وہ میں ذکر کا حابس دا متحمین مانا عشیان تا لار دا عشیان باندول گناہ تا دا گناہ لار باندول لیکن دا گناہ لار ازادی تھی علکم ازاد گر دی جنہیم ازاد گر دی پارک کی نوسی پا کرسو کی نوسی علک دا یو دے دی جنہی دا بل دے را انا سی گپا شپا لگی ایو بانی امنیو پولیس اتلو تا گوری منو تو گور خطاب کی حرکت پیدا کی کرنا تب اتنا پڑی پہ بانی وہ دیکھ کس مخل کو بانی تو وہ بات ہم نقد لیجیے خدا کا آسن علام عذاب علیما اتم حکم زنانا آزادی اور زنانا حق زنانا میراث نہ دے عربوں کن میں میراث دے حساب و پختنوں کن کا میراث دے رزمہ میراث ہی دو جما پر گوبانی بکار کی دی مجھے دو حق دے زنانا آزادی دی کہ حق دی نہیں نما اخلا ایماندارو روانی تاثرا کہ واخلا تاثر جنہ کہی تی میراث کر ہم تو مجبورا ہے پر زور باندے سمانا توبہ حقیقت کے ست ہوئی دخلے کار مدے توبہ زادہ ان یترکا ثم لا یعود کہ گناہ غلط کار فریدی اور بیا طرف گردی امام عوف بن مالک رضی اللہ عنہ روایت نقل کی مؤذن کبیر و لسن جل گرت اختمع التوبۃ ان یترک ثم لا یعود مداس توبہ وباسا ادب کی توبہ اللہ تقبل سی اور اللہ قبر ابتدا نو اور ظلم جاتے کہ اللہ بس سزا در کی زنانو سر جا ظلم کیا تو لا يحل لك لا يحل لكم ان ترثوا النساء نجرات ميراث واخر زنانا قمت بري زان تزور وما ميراثي لا ان ترثوا النساء ميراث واخر زنانا دا غبرا خور نكاي كران اپا بدو كنا دا غباني فرزاي پريدي خبري بيدي ولا تعظلو انا ميمن كوائي دخلي رزا دا كول ياد نرد دا كولنا ولي بپارا دی چیو سے تاسو زنی آئے چی بولو اور کوئی آتے تمو ہننا چی اور کولو میراس کی ادرہ خراجی دا بولو اور کوئی نو پدی بانی پین آگا پا زور واقع لیا اما نے چی کدی نیم واقع اس نو خبا جی نی خبا نی گورے واج من دی نو تا پدی ما نکا چی داری چی مدرہ خراجی چی آگاوا نکلی نکو دا لیکن دا چیوکی آگو بی حیائی مبینہ چنچ مبینہ سرگندہ سرگندہ دی آئی چیم از زنا حسن بسری وی جان نفوز عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بے حیائی کئی نبیاء سر تو سکتا پیدا کئی نخیر دیلا وہ تیز دیو جن تنگے را تنگے چاہے تک پل حق پری گی روڑے میں مخلاصی ہوئی رچائے میں جامعے میں مخلاصی وہ اوٹا کہو میں مو اور دیو ہر سن اخلاصی بلا خضاو کو خمام تنگا اوری ظلم کر جاتے کئی سابدہ کئی دتا سلاوس میراث بزو جینو دین ہے کسی دتا سرنی ماں پاک کی چپری ہی خوش ساسو کنوستا ہو اولاد لخوش تشتے مرسولا دمی و جلی دکتی وہ وجی مجادل میراس کے برا خمیش کرے و چو وجل اند پا خفل مر مرسی از سیو دنی مدن یعلدہ دنی مدن نور مرسو دا اولادی دیا نور دک فا انکان علا انہا علا دن مجاستا ستا لور مدن مننا ترکنا دا اعمال چپری جدو پس تو سیت میں چی ہوئی تھی ہونے کے لئے چدا زما گاونڈے دا جدر نتوانا دا زما زلی کیا گیا لوگا کئی یا دا سل روپے دو سو روپے دا گیا لوگا کیا پس دا قرارنا ولہن روبو میرا مرشو در دو پس دا زنانا و تلورو مبرا خاص اللہ تعظلو انہ لی تذہبو زازمہ آتے تنو انہ میں منہ کوئے کنا لی تذہبو زازمہ آتے تنو انہ لیکن چنکی بھی ہے یہ ترگندہ زینہ دی یا بل واسروهن بالمعروف وقت تیر کے زنانا سر معاشق قرآن و سنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوئی زمانی نبی زنانا سر تھا مسلمان نفس پرستی کا نہ نہ زنانا سر ظلم کی جنہ کے سڑے ہوئی زما مینا دا عجزان سر تھا زما مینا دی ناتوان سر تھا دو سر ظلم کی زما مینا دی غوائے سر تھا کہ زمیندار پر ٹولو چکا ہے خیرہ اوئی تا کئی او خوراکو تا نکی ادمول نور کئی رسول اسلام داو حب بیلی من دنیا کم اطیبا والنسا در دنیا نما تا دیا جو چیزی سر محبت تے اطیب خوشبوئی بدبوئی منا خوخرا خخبرا ناخم منا خوخرا خکار ناخم منا خوخرا یقین بدبوئی سو بدبوئی محسوس را اسبد نی محسوس اندر غیر محسوس اندر کلبد و اعمال و قرۃ عین فی الصلاه نبی کی نبی علیہ السلام ہوئی اطیب ادین النساء زنانا کہ جو سر ظلم کی جائے جزان سرا او انصاف سرا و نفو زما طول کوشش کری رے کہ جو سر میں انصاف شروع شی دا سنت دا مرایان سرا نوکران سرا بسارو سرا ہم و قرۃ عین فی الصلاه زما در سر والے تمام ذکر ہے دا حب بیلی من دنیا کم سلاسم سلاس اسی روایت لیکن مل دی دنیا کار دینا انی دنیا دا مل دا آخرت کار دے آخرت تے وصل حدیث داری حب من دنیا کم اطیبا والنسا وقروت عائدی سے صلاح ہو گولا زما خوش آجی اصل تمام ذکر ہے وہ خسرتے تے جن تیر سرا بالمعروف معافر قرآن سنت پری سر برابر کہ مرزا مظہر جان جانان رحمہ اللہ لو بزرگ سے عیسیٰ علی اللہ زمانی سر نزدی وقت داغ کور والا بدخویا خبر بے کولو ہوں بس اخیر تو ابا گرلی اس پہ کس بوری اگر بس غم کا ہوں روزلے نوکر ولی خبر خدمتگار ولی تو پسکار بانی کور کے اور تلاش سے آواز کلاکاروں کا نور کلا بنور چکلو پڑے گئے پوکی ہوئے گا افغانی اگر چوڑی کو یہ استاد سے دا خبر کہ استاد آگا استاد آسی ایسی کری جماعت کی نسی مدرسہ کی نسی جوابون را لی دے با راضی کو مائے دن اتار منو نوکتا اگر خبر آبانی اگر دے خفر را گا جرین گرے دے تندے گوٹا کرے استاد کی پوشی تی چل دے تین آس جدائی کر لیسی چل لے دا سی خبری اکڑا دا سی خبری اکڑا دی دا خو دیرہ ناکار دے چپ ناکار مون دا جنیتی دا زما خیال دا دے اگمان نگا دے غالب چی دا جنیتی دا الحمدللہ زم جنیتی ملہ رب نگا دی دا سنگا خبر دا دا سی چی اللہ زما پا قسمت دا کہ نو دا دین تا دے دا آماری شرعیو پورو کی و دا بود خوی دا پکیتا دا پکستے او دا بود خوی اللہ تا معلوم و زما پا قسمت کری دا معلومی لگا کہ دا دا بلچا پا قسمت تین نولاک بختی علماء طور و روزانو پر دور لیکن دنیا کے دیر دا آرام دون اور قید ہے ناخیرت کی تیم اللہ رکھا کی اور زخو ذکر ہم تیمہ رب اللہ دنیت را کی کہ دا تاولی پا دی پر دور مانی مادی سرو مرکی انکا جزارہ میں اکرلا آشرون نبی معروف دانی کیا ہے الہ خبر کے اتے ورگ سے لور راکھ لی اکلو پس تبر دیر واقعی تبر رواق دو تو پک رواق دی خوز پس دو دا خزی دالا دو خزا پس تو پک راکھ لیتا دو کور نبار تیز دو ببل پس تو پک راکھ لیتا دا دو دس را خونی دی کارکی کنا دو دی خزی لنار دی دا درز دل دو بجوئی دو انجان برا غنشی وارو برای چی چل لی جنگ دی کتا منظره ورگل لی جیتری دا پا پر دورو خوی تلوی کار دیو کو منظریا لی کار دیو کی جیتری دا پا پر دورو ورگل لی آج اس دور دباؤ کا تندے تریو کو آگ موکم کی چاکری دی وہ بیا گور ہوں گیا تینا زا زان تینا انگارہ کوا دا سنی کی تم دھری کی حرم سی حتی اللہ سپر رما کن دورو رو جا کے کنیا کویا پسا رضا باؤ کم اس دور اللہ سن جو ان داستر لگے بودم آشرو ان المعروف جن کے روائی کوروالا سر زنانا سر موافق قانون دا اللہ ناکام برداشت کر کنا خو خوائی تاسو بدون تسے تخبرا بدخوی دا بدرنگ دا نو اللہ رب العالمین دے خون خجی بدرنگ دا اللہ بخوی اولاد دے خدا چکا سبنا خو خوائی تسے اکیبا اللہ پکیتا خیر دے اولاد نیکان در کی بلا او کسا سی رادا دا بغلورو دے خیری پگیر بریبانی روپئے جنگ جگڑ کہ بت ہوئی کہ بجے نیت بانے چدا وہ چدا روپئے زمانہ واخلا خور آ رہا سرو کا اللہ بلا خزاؤ کا یا دور روپئے ادھر کم تو اللہ بلاؤ کا زبوں پلے کو تم رسوا کہو میں مشر مغو میں مو دیکھو کہ میں آسن گوڑے موڑے رکھا جامع دے وہ جن جو پتہ دو قدر رکھا ہوئے ستا نے مکو ادا کام تو نیت ساسو پا بدل کے دا راو سلو دا خزی پا جید بلی بانی مخ کی پریدی بلا اور پری تاسو یو یلے رو دونا اچھا مکانے دا قیم تو آرن دیر مال نو وان اخلاچنا ایسن وان اخلاچنا دا غسل پا دی طریقہ دی چی چل والدی دی تا جو خیر چی روپوی ورکی جزے بلا خزو کم یادا پریدم اینو اخلا ذاتینا پلا گورز بہتان او گورتو چی بیگا ادرے گی اجی بلے بائن تا سوچنی کاؤ اگر بائن یہ راشی تو تو مطرا باندی لگی اور روپو اور کورو تا تیاری سی تو مجی کاؤ میمو اب گناہ سرگن مانی داگے حقو آولنو اکائی اتن با اخلا تا سوچنو مال آتا دے پھر سیدر یو دستا سنا بلتا یو بلتنی جی سین دے اغسطر استا سنا مضبوط لاز غلیزن تین لاز مساقا کلت اچین مضبوط لاز تا طریقہ دا کنا وی پا نکای شرعی محمدی سرا نکای چکو ملیانو با ندا تکی دے دکی ترین کہ پا ایواز دا دمر مہر پاکستانو رو پو پا نکای شرعی محمدی سرا تا دا قبول کرے واو قبول کرے دے دا یا وعدہ دوارا رو دکی باوز پوشی نیوز تا قبول کرا حالی مانا دا عربی کے حدیث پارا نف نو نزکا دعا گزارے دے والے چیز اقبالوں دے پکیتا حالوں دے او پختو کی وہ حالی مانا سے کنا تا قبول کرا نارب ہو جاؤ مدانی کا شرعی محمدی تو پیدا نہیں کیا تھی سیرے وہ پارا شرعی محمدی میں نے تیر سے اتر کام تاکہ نہیں پیلی دی کیسے رو بیدی سے سبیل کون او عرب کم دا طریقہ نکاح کمی کے اللہ علیہ لَتُمْسِكَنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ لَتُصَرِّحَنَّ بِمَعْرُوفٍ ابن جرير روایت نقل کی لَتُمْسِكَنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ لَتُصَرِّحَنَّ بِمَعْرُوفٍ استعادی پر لے اللہ قسمی اللہ زبان جواہ دے دا بسا فیزان سرا موافق دے پیغمبر رخونے یا بے ترے دے مداغ پا قانون بانے بے ترے دے اللہ علیت نیساقا غلیظا مضبط لو ازنا رستے ہو روز ہو جاتے کئی انصاف سرو کا نہ ہم حکم اول حکم دا اتم حکم دا ذکر کر ظلم جاتے سرو نہ کہ جنانہ دی آزاد ہے ان دا وہ پر حق نستے نہ ہم حکم دا ذکر کے لا تنکہو مان کہا با حکم وان خلا کی نجی سی سر مشران ساسو پلار نکو نور مشران نہ پلار نکو لا تنکہو وان خلا کی نکابانی یعنی دین سے آچا تھا کہ نجی سی سر مشران ساسو پلار ناروا دی تو تو پی نکاہ نجی کی نکاسم حرام دی نکاہ کو مانا دے جماع باندے لا تنکہو لا تعقدو النکاہ مانا کہا باؤکم آچ مشران کی نجی سیو علمان ہوئی کنا تو بدنکے پی نجی سی دی او دا شمتا دے نفس پا خوش آلے سر اللہ بلا گولی دی ندا اس اولاد کی چال جائز ندا نزوی دا من نسی دا حرام دی نروا دی داغی مثال پا دے حکم پا نا غصو کے مثال دا شدے لکھا چی نکاو سر رپلار سے ہو مارا مور دا مور پا مقام کرا رسولنا دے دی مانا کہا با حکم من نسا کمی جسی سر لاران ساسو زمان آنا لیکن آچی تشنی دی مفتی نشنی دی اگر اس موہ والی اپلانکیو کسی سے اپلانکیو سنو بسی ہی کنا اگر میں دا نصبون دا عربانو دا پختانو طول ثابت نگی دا تمام عربانو دید نبی علیہ السلام و سلامنا دا غنصب بلکل صاحب دے ولدت من نکاح لا من صفاہ حدیث کی رجی زد نکان پیدان دا بدلمنتیان من پیدا دا عبداللہ نواخر تر آدم علیہ السلام پوری خبر بالکل صاف ادا خود اسحاق علی ابراہیم علیہ السلام پورے دس صاف ادا کا نورت کی بوری بے جگہ میں پور کے گیا خبر تیری راگل لی خود بدل من کیا پتی نگر آگلی کذبا نصابون نبی علیہ السلام ہوئی دا نصابون بیانور والا دروغ ہوئی دی دو تا حقیقت معلوم ندے دے پدی مانا قرآن ذکر گئی اللہ ما قصرف لیکن کہ سسری پخوانا آبائی دا سسری دی کہ مری بیا اغسطی دا آئے خور کے دا مور سر بدل من کیا و بیا اغا اغسطی دا اور آدمی کی نمشی دی اور چو بختوری آغا تو بو باسی دا سی واقعی مکہ کی اکرلا خبر مخل رالا دا آغا تین پینجس پک زامن شو او دا اوست دا مروز دا اوزی کنی جدائی خرس فراج بور کئی عید کنی جدا اگر مسلمان ها خبر او مدلا بنانه جدا کور و خرس فراج بور کور ازار لجدا سکن نو دا دا هم طریقه بانی به رضا مسئله به انتحا غلطی دا پکیتا رضا شی اجای واخلی جو سر نیتاو کی لاتن که خوان اخلیدا ما نکها آباو کم من النساء لیکن چه تشوی دا پخوا دلیل که می پیش کوای یقیناً دا خبر او دیگا کئی اگر سب دا اللہ لار تلو اس پسی دیگا و سا سبیرن ابدا دا لار مانا تا کور تو بم چوک را روان شی جا تا دا بل کور را جی نستا کور لبم را روان شی سا سبیرن بدا لار دا دا سن وقت محرمات داری من کشی تا سمانی اغسل دا مهم دستا سو دا نون استا سو دا خویم دو ولی رستا ختمی نی کنا بل ولی ختمی کردی که جنگ جگر را جی لنگ باندی را جی نرستا ختمی نی و هم ماتکم و ترورانی دو پلاران رو خواهنگی و خالاتکم و دو مهم دو خواهنگی ترورانی و بنات الاخ بیره و بنات رختو خورده و مور ساس مهم دستا سوا که پیور رو اونی دتا رضایی مور دا یا حرم من الرضای ما یا حرم من نصب بیگه دو دو مسلونه که ایک استثناء را او خواهند ساسو در رضا مهند ساسو در خضو خواهانی ماخلائی او پالی جنکی آچه ساس تربیت کی خضر و آغا صلا داغی طلاق سیوا یا مقاون مرو آغا سر باچه دا بودو پا قربان جلو صلا اللہ تی دخلتم بهننا زنانا لون ساسو کی پا تربیت کی ساسو خضو آغونا چی تاس سر نگی شیئی لیکن جیسی سر اندازی دی دلور پا دو صلا اس دالو اغسل روار دی مکمین ایسی سرا طلاق ورکی اخوز امرس سرا اس داری اغا بچی که نکاح رسے گی فلا جنا علیکم زارا جیسی انا رواز زران دین دساسو حلال و ابنائکم حلیلا من یحلو عندها من رواز دلا دین دساسو دزامن خودی آغا زامن که پیدا استاسو راستاسو ساگانا سمانا سوجی بچے دے یا رضائی بچے دے مین اصلا دکم دکے دے کی تربیت تو پوئی سے دے او پوئی دکنی زنانے چو ناغد دے خدا ناغد دا اولاد دے غصے ناروادی و حلائلو ابنائکم الان تجنو بے حلائلو ابنائکم اللذین مین اصلا دکم ناغا دا سوا دکے دے صلب نا ندے دکھلی سر راغل دے آغد دے دے صلب نا ندے یا حلال و احنائکم متبنائی کو ریلی عربو کی طریقہ دا دی بچے لکے دی بل دا بے خل بچے کو دل تو ان دیکھر کی دا سے خو مسئلہ دا حکم رضا و دا نکا مسئلہ پاکی نو بینا خو داو بچے بے توالک جو بچے نکسے دا بچے ستاسو اگر دی اگر تیسا دیدی ترگیت تے پاکو بانی کو نا عربو کی لازیت داو چی دیا دو لخزا ناغستا دائلک دی جیوان دی صحابو نبی علیہ الصلات والسلام زید متبنا کرو آغای بوچی پشانتا کرو روز تو دارا پا مدینہ منورا کے خضر رکوا دیر جسمنگا شریفا آغا سر وقت پر نکو طلاق رو کرو من نبی علیہ الصلات والسلام تا اللہ یکی وقت زوج نا کہا ما تعرف نکاح کا تیرا رواج تا دستور دا غلط خبر خلقو کی ختم شی مجاید دا حلائل ابنائکم او خدر زامن استاسو آچ استاسو ساگانو نئی مانا بچے کرے دی نئی ارزائی دی یا سلبی او نو روائی دل جمع کول پو مند دو خویندو کی خویندن دا قسم دی خپلی خویندی دی ارزائی خویندی دی دی طریقہ باندی یا اخپلا خور دا دو مر اخپلی مور نگا یا دو مور دا غدا مور دی دا یا دا سنسا دو مرے مور دا دا طول نو روائی جمع کول تجمعو بین رختائن اللہ ہم نکاح کیوں جمع ناروا دی جو پہ عدد کی جمع ناروا دا یہ ریرے طلاق ورکلی دی عدد کی پورا ندے اور دے پارے کے دن میں لوگوں نے خور سرو لے نکاح وہ کیوں حرام نہیں نکاح نکلی داشان تک پو ملکیت کے اعتبار بانی اور ہم نہ جائے دس وہ جنہیں تو ملک کے گا اور استنتا کر دیتے ہیں خور والا واغستل پہ نکاح باندھے یا تو بے واغستل داغے سر استنتا نہ جائی جن تن میں بین رکھتے ہیں یا وہ حرامی پزان بانی نو دین سر بارے تعلق ہے اللہ ما قصرف لیکن کی دشیرین دلیل کی نوائے لیکن اللہ دے دیر بخون کے زار معاف کری دیر میرا بانے دے جنب سہی تی والمحصنات من النساء تو دے بل دا غسان تا کئی نو داغین زیادت مزدوری دے دو کا دے مزدوری مناسب مزدوری کی نواخلا پتے والا پا دے قانے ہو کا سارو والا پا درت ساتا خدائے نکی خراب نکی اولو خدا چیسے ہو کا بہتر بابا ہو کے رے رے تاسو تین صاف بونکے جی بیپ لارو سرا دین حکم جی کر کے نکاس کے یتیمان جنکو سر انصاف کول عربو کیوں طریقہ پختنو کیوں ہوا او دا کم جنہی چی پختن نصب کی نزدے کی بے سکا پادشو لپلاری نشتا دے مدار جنہی اغی قدر قیمت نہیں پا زنانو کی ہمی و پنارینو کی ہمی داغی سر ظلم جاتے کی ہی مجبوری کی کس تردی پوری کہ جنہی دو پاتی سی بھی بے پلارا مچ میراس کے داغی تقسیمو میں جنہی دو تقسیم کری سمرا دو ظلم خبر دا انسانیت خلاف بجی کلی کی راشی سی بھی اجینا کے دن تقسیم تھے یوخی لرگی تقسیم کرلو چی بیپلا سارا غریب دی عجل دی یا تو پیسی جا با تقسیم شوی تو حساب دو آغا سی جینا کئی دو دی اما شران پا کتا دو دی نو دا دا یو ستا پا دی مستر اور غما پا دی مستر نو دا یو با غول مزدیر کورا بل با غبل مزدیر کورا اچی کل با لوی سری دو آد قابل بے پل کور کی ضرورت تے بیتا پوسا دا پل جیدا نسیلا ادورا پہ نکاہ کرا سو انصاف ہو تو عدل با سارا نو اغوا بے سو کا مجبور ہو پاہا کون دی تو پل ضرورت تے نو نو پا بل بے خر سکرا میراس تقسیمی دو نو یو طرف تا تیسی ابل طرف تے جنیوا لیدی دی جیلی جمر قیمت تے تفضال لگا ہر شانہ کی بے آخلی دغا آخلی کرا پیسی آخلی کہ قرآن نہیں حالت دائی اگر تو قیمت کولا نا غبل تاوالا سوی در رو ساتم تاری پورو بلا لمجدیری کی در رضا لخاصوما کمی گرانا خرسا کلی جیتا بو خشن اگر دور روپے در آکاوی جنی دل در کم در جنی رو جاتا پاسنو دست ظلم و نشیر دی او کی جی فن کی او پختنو کوسم دینا دا اختر کرا مکیه رواتا اسفرا دین صاف نکاولو پبارا دیو تیمان جنکو کے نما اخلائی تخفل ما اخلائی نکاح کئی دکم سرا چستا سکو خوخی تاستا ما طابا لکم نکاح کئی دا چا سرا چوہی مائل بھی دا حقل لکمو تو دکم زور کیا دا وجنا دا چی خلق دنگا کی تنیسی یا ما پا مانا دا من بانی من طابا لکم من النساء یا ما صفتی مانا بانی فن کی ہو ما طابا لکم وا اخلائی فکم صفت سکو خوخی تاستا پیغلا دا فدی صفت واخلا خستا دا فدی صفتی دا خواہ دا نا لائق دا و قابل دا فدی صفتی خواہی یا فدی خواہی پہ اصلاح اسلامی صفت بانی کہ دا زمان قانی دا زمان نسلی دا دا ترلور می دا یعنی روی رد یا بلتوک زال یا زیل فدی اخلم چی بلتوک بو سر انصاف نکی بل بو تا بے قدر بولی نو پکار دا چی زمان پا خپل کون چی زبت خدمتو کن قدر قیمت بے حکم بلی صفت واخلہ جدا کمال لے پکے مسنا و سلاسو رو بات دو دو و درے درے سلور سلور سلور پورے دیتے اجازہ دا مخ کی قانون کی سپتا نوا کہ سلور دیو کلسی خوچسو پلاس راگ لے لے جوئی کی اللہ قانون مقرر کو نبی علیہ السلام لسلے راہ المدینہ منورہ کی ایمان راول یہ لس خزمی دی پریکا کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تیرے یہ سلور تن غور کنو ہی پیدا لسکو یہ بولے لچاو کی حساب نو جو تمہیں معنی ذکر کر دعا دعا کو ایسا ہی دعا دعا سولا سو درے درے روبا تلور تلور شروع کھیل دے دا عدد نا اور ختم میرا اسے پا عدد باندھے مسنا عدد دے سمار دے دا مسنا نہ کت واحد دے اگر عدد نہ دے دیکھا عدد وہی کہ تقسیم متصادیہ نے تکی جی برابر ہوتا نکلیو تو تقسیمہ نے نیم نیم راجی اور دو تقسیمہ والو رو رو راجی دریت بید کسرنا تقسیم کی جی متصادی تا بید کسرنا دو تقسیمہ وان نو یو یو رو راجی سالور تقسیمہ وان نو دو دو رسی سپد تقسیمہ وان نو دری بیلی رسی وکا دری تقسیمہ نیو نیم نیو نیم برا والی تینزو تقسیمہ نیو نیم نیو نیم برا والی نو عدد آگئی کہ تقسیم کی جی متصادیہ نیتا بید نیم گولی کولونا پدی اعتبار بانی دا عدد حساب دا دو نشروع کیوی یو عدد ملے شمار کے مرازی تعلیم بان نور بعض علماء دا عدد تعریف کئی ما یقعو به العدد کہ شمار کی کیوی نشمار دیو نم شروع کیوی یا پنا تقریبا نشمار کیوی نشروع کئی دا دو نا یوی ندے یلے راو سارا دے دے دا عام قانون دا دوا کئی درے کئی سالور کئی خلیاتی بنی معلوم سرا یہ عدد کا سلور اترا نو سلور نپور کا جائز نہیں سلور نپور کا نکاح کی عدت کی دا جمع کول جائز نہیں پہ وہ نکاح کی فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة خدا عام انسانان القانون دے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام دین مستثنا سورۃ احزاب کی وہی اللہ دل روا کری دی سمرہ خدے کئے نتاتی اجازہ دا ذکر پیغمبر شان درجہ دا معلم دا نو پا بار خوب آغا تعلیم کن او پا ذرگون شاگردان پا سونو نو پا کور کی چی وطنشی دوطنشی نو آغا با چاچا تا تعلیم کی پا دی بنیاد بانے کور کن دیر ساتلشی و ساتے او مناسب تخکاری جمزیاتے ہو کن نبی علیہ السلام کرے او اعتراض داو چی نفس پرستو معاذ اللہ جو نبی علیہ السلام والسلام نہ بی بیانی تھی جب مرد پا وقت لیے یو عائشہ جنی و پیغلو نور طولی اتو یا یو میرن پاتیشی بھی مجلے تینا طلاق ورکی لی یا دو دونا یو پکیتا دو دریو خواندانو نا پاتی مانا دی ورنی یو مرو بل مرو بل طلاق ورکی او نبی علیہ السلام والسلام لراغلی و نتبی تدائی کولی نس پرست دی نو پیلی پیلی جنکے چی دے چاہے گوختے نو کری دے وہ نیدہ کری دے دا حسس جی کرو دی اللہ عنہانا نو کہ یہ دلے تاسو دے انصاف نکولو نو سرا انصاف بئی نو کدانو فواہ جاتن نو جو گزارو کا تیوبانے کچھر جائز دے نو دین سیاہ بلو کا طریقہ نو مطابع یہ دے وکانا چی فمتی ہونا وقتی توبانی لس رزولا دو رزولا سبب رزولا میاست لکا اللہ متعو کا لگی تحصیل ورکا و زنانا پا کرائے واخلا متعصیل ورکا پا کرائے رسی توکا متع جائز ندا حرام قتلی تو نصوص قتلی و سرات او ما ملکت ایمانکم یا وقت ایکی دارت سراتی ماریکانی لسن استاسو وینجو کا الکان چنیدی مرادوی صورت کی رسیلی کرتی در لور حکم تنی تبایر که نزده ده ده تا چه زیاده باو نکایی اول زیاده توی را جده دلو تو پا زیاده در اللہ تعولو چنی بسید بچو والا و دیرو بچو والا عیال دار اللہ تعولو اللہ تمیلو اللہ تجارو تجارو ظلمو نشتا جورو نظلمو نکایی اللہ تعولو اللہ تصیرو اہل عیالن بچیانم دیر نشی زکر دعا درے سلور خلی دی او کال کے دعا درے سلور بچی را جی مچے لس کال تیری جی مصالیخ بچی بچی نجا با سنگ ساتے سعودیہ کے بیانا نبر سخاوات و سول نجا با سی چل کر نطول با برمند دل دی ہوجی با دل دی غلاجر ڈاکوان بشی مدی و جنا مدی دپارا تا اونو چنسے کڑو خواندان جاتے دنیشی امسی غریبانان عائلتن غریبین خفتم عائلتن غریبانان بنشای دوبارہ بمکی درین حکم اول انصاف کئی جنکو سرا خاص یتیمانو سرا ظلم نکئی نوری واخلا درین حکم مسنا و ثلاثہ و ربع سرور کو خیر دے خوش انصاف شر پڑی کدا دے نکہ انصاف نو نکہ یو گزارا ہوکا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ عقیدہ و عمل دوار یو دا خیالی ان خفتم عائلتن دا اللہ تعولو امام ابو حنیفہ یو زنانو یو کوروالو دے مگرین اندکڑے بادشاہانو کی وسی کری جی دنون دوار کورو رجے ما ضرورت نشتے یو بانی زما کورا بعد دین ضرورت منور تا نشتے ویزیو لوار کولے جی نا دا اوخ پر ضرورت تے زوانے سے تقاضا دا زنکم دا ننے وقت پر اخیرہ پورے اولی ظلم بوشی جاتے بوشی مدرن حکم بیان کا حقوق دو زناناو آ پورا کئی ورکے جنکولا زناناولا محروم داو شاید اندارا صدقات دا صدقتن جمع دا صدقا مہر یو سیدے کہ زنانا اصلا خورا شریفا دا قیمت سے ندے نی اعزا منافع دا بل او نی ذات او دمرا دا کیحانت اس پکاویرانی سی قدردانی جتنی نو اکبا سنس ورکای پزان بانی دا انگیس یا ما خوراک دا خود دے دے او قدردانیو کا پروپویم ورکا تالے ورکا نحلتا انتہلو نحلا شیدیندار الملل ملل والنحل شهرستاني دا سنتا الف فل بين الملل والنحل بابن حزم من نحلا نحل اجانت قوانين تا نحلة تبس تلقا تشيطا سدين دار یا نحلة تخزالي ورکاي وزور ظلم جاتينا نكو زرد اخلاص پريتا استا ان تبن لكم نکو غشال سی ساس دو پارا زنانا دا پری خودو دتشی دا مہر رائی نفسا دا زرد اخلاصا فکلو وانی امریا طبنا دا طابا دے دا زرد اخلاصا نو نفسا دا سر تمید راور دا یری دا نی چکا نپری دمتا اوالا مچنا نو دے سر روان جوڑی دا سنی چی طلاق را کی طور تو مطر باندے ولگی نو پدا ہو جو دلی اجدہ یاوی پرین خو نداو لور کر رید اخلاصا انترنا لکم آنسائن کل رید اخلاصا استاسو دو پارا پریوی تشے تیرو جی آنسائن دو تشے سین آدمار دو رید اخلاصا نوی خورائی حنیان مبارک شایتا مریان ازمی دن کے حنیان مبارکن مریان حزمن سریع الحزم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی خاون نہ جوڑی نمات دارو معلوم دی چاہتے ہیں سو لے خزری یہ روپے بجلی ور کی ازال رد اخلاص حق ولی اللہ پا حقی ادوار جیو خلی روح مرد پشی پا دی اللہ بانی ولی دا وی ذکر قرآن مریا نیلی سلی دا حضم مرض دا ختمی دی خوچی پا خپل رضا ہوئی کیا غیر علاج دی بلا تو تصفا انتاع الحقوق مطرم بنا پوہان دا معلوم حفاظت کئی جیتی ماں ماں سر ظلم مکر پہ نکاہ کے یو خبرہ دیم خبرہ کولے سی ندرے کئی کو سالور ویتی ماں سر جاتے ہونا کئی ندرین حکم ماہر پہ خوش آلے بانی ورکے آت النساء یا خون مولون تدا یا خون اولیاء تدا دوار پر دا عربو کن دا ترقوا دے جنے مہر بے زن لواغت جمرہ روپے برا کئے روپے برا تشمار کرے آجازے تمینے تنہ کل سبکی تفریدہ درنگل سیدہ مقرکہ درمگہ سب ونی نکاح کیوں ماں یہ تلو در روپے مہر کرو دیگا مختانے خبر رہا درمگہ ناسے درنگل اکیر زن لیمی جلدو اور قدلان جیسے ہوں ماں انہیں پی یہ جائے پر دور ونی جیسے چل دی تلو در کم نیتوں کو نہ پڑے گا بالکل نہ پڑے گا مائک نہ پڑے دے مجھے نکاح کا جس میں سے زیادہ سارا پر جوڑ کر جس میں میرا پاس ہوگا خدا خبر کی فکر دے کری اللہ شان دے کال تیرو کو دو کالا بک سی لیا کہ نہ پھرے دم مداغا کو جنا ہو دے بڑ سارا اگر کی سے بوٹ لوں کہنا سی ماہ رہا ہوں سر کی سی تو سو روپئے کو آگے مقرر کر لی اگر وہاں سے شمار کی جی کو اگر اپنا وہاں سے جی جی کی جی سی رو رو رو وہاں سے جی کی جی سی ان کے سے جی جی لاؤں بہت بہت سارے کیا کہ روپئے ہوتے ہیں تو مدا سے ہوا یہ نہیں سے گرم آخر کی پور نکالی جی مجھے سے ہاں میں خدا رہا سی اور میں کا چلے گیا کسی جی مجھے جیت کی جی سی تو خواہ گا بل سے ہونے کہ تال تو زمان خاطر کرے چلے تو یہ گلا سونا سن جو تو مشاری اور تا یہ زمان پر خفل مار کی پولی نہیں گلا میں آگا بچی چلے گی فوانا جارا تیرا پاسی روپے کی وانا سے کلا نشاو لما کرو جو بچی بل سے گلا ان تب نلکم آن سے امین و نفسر نوری جا کہہ کہے لا تو تو صفا نا پوانو لموارکا مالون استاسوا استاد تصرف کی رئے قبضہ کی رے نمال اللہ ساتا بیراولا ساروے دے پتے دے سنبھالی کا اسی سنبھال کا کاسی نہیں نوزہ مجبورے مناسب قیمت کے نواخلا ہوا چکی اللہ تا سولا پاگے بانے درے بل زمواری اپنے جیر خوراک ورکا اولا پاگے کی وقت سورمو جامع ہوتا ہندو جانے سے تاگرم روڑے نور کے خوراک جامع ہی نہیں وایا دوتا خبرہ موافق دا سنت دا پیغمبر علیہ السلام معروفا موافق دا دین وی زمان مال را کسو کلم سویا پخبرنا پوئے یسے یا نگا خستا دے کنا ذکر ان چیزا زمان دا ستا مال لے دمرا دا ستا دفلار نپا دے سے دا غا جی پاتے لے دا غا جی بیزا دا اور دا جی غواد انگر دے ذکر اتال ساتم نکتا تے پریدم نتبہ انساتی خراب بشی جمع ستا دا پاری انگل تو خبرے پوا کا دا موہ چھ سسو کی اور سا مان دا کمر آگا دا مخینہ میں لڑکے گا نظر ظلم دے جا تیرے اپا مسئلہ بان پوا کا وابتالو لیتا ما حتی ازا بلغن نکاہ صفحاو لمال موہ رکوائی نو دے حکم ولی اگا مال خرابی کنا دے حکم دے کہ دے ہر اگا سوگ چھ مال دے زائے لگے لکا مبذر دے ترقی مال لگے کسی چنو جو خوری کسی کیونکہ ناشنا ہوئی اور رات لی غل کی جوڑی کی جوڑم بے پہ مترے گا بے سفیر دے کم عقل دے نہ پوہ دے یا مبذر دے نیک اور صفحاو کی حکم کی اولاد الرجل ومراتو ہو وہم صفحا اولاد الرجل ومراتو قیل ہم اولاد الرجل ومراتو خپل اولادم اخدم مال اختیار اولاد لور کی مغرب والد ختم دے کی سبا اس بے تسر پیدا کیا بولا خزیل دمال واق ور کی مغرب دے غیب تیرے کی اولادن نتبا کی جا سر بولا مال مور کولا اس کی کس با ور کا دا میاستا درو جی میاستا مگولی لا دا سی مثالی لا دی چی جو لا دا سل روپای ملس رو جتا پوسو کپسجے دیولا بولی پسے لگولی دی مسید نمیر ورکا پسے نمی لگولی بس آگا جتا اولا گولی کار لکھ رہا جاتی زانو نسا تو لو نور ورکا ہو دی نوری لگی جا چیزی بنو اولاد با دن بے کار رسی خزبون بے کار رسی قانون او طریقہ کار ہو واجنی تا صبح چان او دا جی کرکی نا لیمان اصفہا نا پوان سوک دی زنا ندا لا تو تصفہا اموالکم مال نہ پو لمور کو بے ترقی بے لگی مطلب سے بدرا سی نو علم نہ پو لور کا علم نکتی نہ پو تا خیر نہ آخو زیاد سے قدر دانی دی دیو جنی لکی راغب اس پہانی ذریعہ الى مکارم سریعہ لا تؤت الصفحاء تدخل فیه النکت العلمیہ علمی نکتی جی کی دن لی نالائق لور کے نارا تو سو وہ گو نگر ہو اقادر اس وقت نہیں سے اللہ علاو کا اکرا اگر پاد سو مو آیا دے علم دے تجری مکو آیا آہا چاہتا ہو علم و خواہیت سے آگے کہ داری قدر سے یو خو اصول دی اصول خو بیانو ارچا تے بیانو آقائد خو علمی نکتے اگر لائق تخا اہل تخا نہ لائق تو مخا امام راغب رحمہ اللہ تعالی واجیے بھائی کی اطلاع بچان نہ زوان کی تربیت کی کرے رسی ہو انی کا زوان کے اسی نکاح کا اور ہوتا بلغو مبلغ الرجال جو سڑی تو مقام تو اور سے جو زوانے کا اور سے کو معلوم کو تھا سر دونا اخیار تو وہ پوا روس دن اخیار تو اصلاح مجھے اور کہہ دوڑا معلوم دے دو اول ہی اموالا کم اور کہہ دوڑا معلوم اخبل روس کی اموالا ہم معلوم دے دو دا دا قرآن کار دے کنا دا بچے ستا پجیما دے دا مال دا سجے لکا ستا مال کدائی نوے مطابع نوے جیو جاموا ندا دا ستا دے کنا ستا پکندو لگی کچھ غرق سنو سیستا نوے گوارا دا مال دا غری اموالا ہم معلوم اور کہہ دوڑا بلا تاکل ہوا اسرافن مل خورائی دیر دیر دازائی چی پخو الواگانی دیئے نینی دیئے سا معلوم دیئے دا میتال راورا اڑکیجی کے غالا اخوری دے دولا مکو ادا کار وان یکبا او بیرارن او زرزر ولی زرزر ان یکبرو تو دیر بائن چی غٹ بسی مجا بیرا نغالی سو چیستا سونا پخپر زان پورا گزارے کی فلی استافیس نظام کی بالکل بچ ساتھی دیے تین زماننا داغت روڈے نے نظام بچ ساتھی روڈے نوڑے کے پاس سے دے جی نکری نوڑے کے پاس سے پل بچی لے جی نور کئی دا کار بن کی اگر ارے بل وقت ہو دکی دے چائے سر جو لوڑ کی وہ چوئے گا روڑے میں تو کر لگا لگا نا ہلو اڑو تو مشور ادا تو پک ہوئے اللہ کا تو آگا کے پاس سے دار کٹے گی ان کو ہے کہنا نکلا چور کوئی تا صدور معلوم ہے تو دفاعتم مجید ہے رضا سر استقبال رہا فیضا دفاعتم یلائیم کرا چور کوئی بزورا معلوم ہے تو گوہانو نسے پاہی باندے دے ستاپ لار یا بل رور یا بل چوک چیزی مل نداغ وخمن دے حسابو کن دم رمال ستا روک دے دم رمال لے پوک دے دہ جی پتیو دا جی سارویو دم رجی روپائی دے دا گواہان تو انسا دا دین نروس رستا مال تا لمسا تا دا ہم رستا دی کلونی کی خرصا گیا دل لے یا دی پناہ دور کیا دارو لگی دل لی دا ہم رمال دا پاتے سے دے اور دا گا دے روک دے یا پوک دے یا دا ہم رمال پاتے سے او نمونگا پا تجارت باری دکاندار پاوالا کرے دا غی صدا غوا اور ستا پاہے کہ دا لزر اصل در روپے زیادہ را گل لے دا غا جاتا را اور دمرا کے لگے دے لے گا میں ستا والک دا گوہان کو مخدا والی سبا اختلاف رانی سے خلق بوتے کہ ستا خوال اللہ یا دل کم در کو میں صاحب دا مرگ نا دا غواق لے دا ولی دا دا غواق دا والک اولو پوری کی دا صاحب دا تمالی دا گوہان کو مخدا نو طور تو مدد بانی ملگی او دا دا بہوی دکتے کی دا اعتراض دا اختلاف دے بنا رہی وکفا باللہ اسیبان اپو دے کیو اللہ کامل حساب کا ان کے ایکیو اللہ دے بے سرمانا سن کف اللہ ہو کافی رکھنا نزا بے سن رو اللہ دے اتصال دکل کن دے پارا بس اللہ کا دے کافی دے اختارہ بانی تالی کری دے جمرہ دے وقت کیوں لگے جمرہ دے وقت درو گیرے کلی اللہ تا خمالی دے کنا کیونکہ اختارہ تا پورا دے کلی پتا بانی جاتا دعوی کے جتا جاتا خوال دا ہم اللہ تا معلوم دا اختارہ حساب پاک کا اور حسیباً صفت مصبات کامل حساب کا ان کے ستا حساب صحیح دے کو خطا دے وہ اللہ کا معلوم دی وہ تخبر جی میں پاکا کا خیر دے اور تجھے کی گیا بے رجال نصر ان تنظم برخا تنظم قانون دا اللہ پر مقرور عملو کا ہے برخ بانے عملو کا ہے کہ اللہ کو ویلی آگے بانے تیر سال جاتے ہیں انہوں نے دد ناری نو برخا پا آمائی چپلیری پلار مور نور پلوان اور دد زنانو برخا داینا چپری دپلار مورا نور پلوان دا مال مما قل منو کسر دا اسن برخرا یلگی ہوا چلیر برخی دا مقررا حد مقررا دے دنائینا زیادت دا دزنانا کم دا نصیبا مفروضا ایسا دا مقررا نصفہا و مانا موکرا ناپوحان اپدی ناپوحانو کی اگر ناپوحانا دا علم دی انا پوحانا دا عقل دی ابو ماما رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث جی کہہ کہی الا ان النار خلقت للسفہاء الا ان النار خلقت للسفهاء وراي دوزخنا پوهان له جوړه وو دور اول پیدا کړي شوب دي وهي النساء الا التي اطاعت زوجها الا التي اطاعت زوجها بے داغنا کہ اگر اخبر میڑو منی تو دین کی بیجنی کی نا نالب ظہور نہ بچی کن جہنم زور دو لگے. حدیث کی راجی رسول سلام تو جہنم تیر سم ماول کے دیر پکی زنانے بھی ناری نو نہ دیر جت اکثریت چر کرے جہنم تا اکثریت پہ جہنم کرے اقلیت جنتی ہے اکثریت آپ لگے زنانا شکایت کو اللہ کے غمبر ادا والے منگ چکن جن والدہ فریدا ہوں فرد کروں رسول سلام کفر ہننا بس رو دو کفر کو شکر ہے کلام کفر کر دے رسول سلام کفر ہن لاشیر کبھی قدرے اور نہ سپاسے نہ شکر کرو دخل کرے رکھاون دخوا کی بھی قدری کئی دفر بھی قدری کئی دیڑ بھی قدری کئی آبا گیا دیتا کرما سور دکھو چزرا کرے ماں اجے دغشان تیما پیو وقت مارا بولو وقت پتا ادا ہو گاوان جانو پو کورنو کی جسی جوڑو کی یہ جسی ہے زمان دا یا جو ہے دا کل مارا جدہ پریشان ہو سکری دا دا امی پا دی شکر دے کی پا پردائیم پا دی شکر دے کی پا خیتا مانی مارای ما ہر صدا اللہ سخری دا دین زیاد را کولیشی من کفر دی کفر ہننا حدیث معجم کبیر اتم جن دوسر سلم مخمان دے روایت کی کمزور کیا دا بھی مانا بھائی ذکر کری نمک ہوئے جاتے انصاف ہو کر تو کیوں نہ تو نہ غریب نخری بھی تین محاصر کے شریعت فلم مزدوری رستے کے سے عمر ہوئی رضی اللہ عنہ بمعروف خوراک سے بھی ان یستصلف الوسیع الفقیر من ماله ان یستصلف الوسیع الفقیر من ماله فاذا ایسر رده قرض اتنا پہ دے مجبور دے ضرورت پہ دا غدانی دے قرض واخلی دا روپے دے قرض واخلی اور دا قرض دے دی کرے جان سخا مجھے کلے سروشی دا قرض دا غطا غروپوں کی کی دے یا کلے جدا کئی نا غطا بول کی بچے استاد دے ایمان نا دم روپے یا ذر یا لذرہ یا دا غدانی ما پہ مجبور قرض رسے دا استامتا قرض دے نیاسی اللہ سروز کو بیز تعالی در کن پیدا کن بدلا فل یستصلف سمت لبو اجرت کی ماخلا قرض واخلا اجرت کی ماخلا دا اللہ دا پارا ساتی اتیم پاتی دے نداغر خزمتوں کا یا دا مانا دا اول اجرا ابن جرور انبوی کتاب التفہیم لعلوم التنجیل والا انبوی اسراف تجاوز الحد المباح الى ما لم یباح افراد کے کہے کہ تفریح کے کہے جیسے مکوا نہ رہو تو منی لکھے گئے نکری کی نہ مواصل قانون نکر کے ورکو تاسدور معلوم ہو دو مزاہران تو نسے گوان اپوہ دے بس اللہ قدری کامل ساری انزم حکم لے رجال نصیب برخ مقرر دی ابرخ سودا مال لگے ہو کرے نصیب مفروضا فتاوہ وہ دی دیئے والے لکھری علماء نور لکھری خوب پختو یا رکھے ہیں اگر لکھری دمری سپلے پاتے سے تو خالے پاتے سے را سادرے دے کبھی سے دے پرکی دی دے دا معمولی سے دے انہا سڑے دا ناسوار دا بلے دے ناسوار پا کی پراتے دے مجھے کل آگا مرشو ندا میراس دے ندا زائے کول جائز نہیں دا ناسوار دا بلے با میراس کرا والای اک خیراتی ورکے نچو طول میراسیانو پا مختی غط غسالے کی ورکے دا خیراتی پیزار خیراتی ورکی دوری کی خیراتی ورکی پختانو کی پیزار دوری کی اگر چی چاولا غسل ورکا زکا بی لخو پلار غسل نور کی او بی پلار لغسل نور کی برسو گور اسپیر لگر گوری نچی چاولا غسل ورکی ندا بی آغلا ورکی ندا فو میراس پا دے او ورکا یوتن تصروف کی یوتن کو نروازی ٹھیک دادا بے سوار کا خود ٹول کے رضا وہ ٹول کو مر کی وہ زنانا کا میراث کے اگیل و حق پورا نور کے کنا دا گے دا یا سود دے کہ دا پلان یا دو تو خالی ما سکھا ہے پیزار ما سکھا ہے ضرور کی ما سکھا ہے دا بما تا یادی بولے تجھے بانی یا دونوں دعا بہت کم میں اگر یادگار دن سلی جی تو سلی راولی جی اگر بلو جولی بلو اور کئی اگر تو خور اولاد دیرے محتاج دی اگر خور نے اور کئی تانا داد آگے پیسے کرا اپنا اگر خور اولاد لور جی دون پر میراث کرا ایسا کرا مما قل منه وكثر داغنا لگی کنا وکڑی بلا خدم قرار اگر حضر القسم طور القربا آداب نکر کئی میراثیان کی صاحب جی کی اگر محتاج دی اس دیا مرسن دا اگر برخ صحیح سلا کہ تو اگر جاندیو دے غائب ہو معنی نیسی صاحب ہو مجھے کل مرض الموت بانی ناجو سن اس دیا حاضر سو دا اگر مالا یعنی قانونی شریبائیں دے گئے تا حاضر سو اس کی ضرورت دے نمار تقسیم کئے یا محتاج حاجر سر کئے کچھ مقانوہ مجھے اگر بسر سوار کئے زر روپے دی نس روپے دی جمعے دے برستان دا زوری کی نیستے ٹوکے دے دا ور کیولا کنی کہے گا ایک دا تعالی در کس طرح پہ ضرورت بانی کہ دا قرضون پہ تولے گے گلا مال تقسیمون دا بتا تیسادی دی دا بتا تیسادی دی سا پیسے کے بتا لگا سی نور کیولا وقتنا او کرا تی حاضر شریشتا مانا حق دار سی حاضر دلو مطلب دا دے حضور شرعی حضور حکمی مراد دے کلچ حاضر سی حق داشی ویست دمال ولل قربا خپلوان دمری ولیتاما یتیمان دیپلار بچی مدا پا ولل قربا کے دے کنا خود بیاویلی ذکر کر خوشو لترحم علیہن دو تخصیص کرے دو جز رسول انہ پیدا بمحتاج ہے جز ویل بمنشی ورکولا والمساکین وغریبان فرزقوهم منو نورکیتا فضولو لی خیرے وعدوتا خبر موافق لشریعت وہی کہ غریبانان با جمع کے دو یا دے کے دبا تقسیم دے میراث کو وقت دے نخون اداوا چیزی غریبانان نصور کئی تو دسارا پا شریکہ باندے او دو با دعا گانی کئی نمولی کبا خیر ہو سی پاتی مالدال لہو سی ٹھیک دا حکم وہ سن سرے وہ حکم فرضی ندے وہ جو بھی لعب دے پارا غریبانان حاجر سیدی اور کئی سکی جن دور تو اخلا کرا سر روپے یا سادر سان سے سادر اخلا سر جوڑی کی سے سکی و اخلا دعا کا موری کا زمان دار اگر وہ کل جنہ چونے دے اللہ ستا دی بڑی دور کی وہ نورتا کم وہ دل آگر تو خوراک لے سراک لے بدا ندا وہ حکم فرضی نے دے دا کی فرض قوهم منو وقول لهم قول معروفا قول معروف سے دا چی تقسیم سن دا خپل خپلو نو بیا چی سوک سے در کئی نو آغا بدر کی او سری چی جا پیسی ہو کولا مگا نو بیا او کم منسوخ شو لے ہوئی تو چی منسوخ شو دا میراس پا ایسو با دا منسوخ را دی میراس پا دا میراس دی سری چی دا نمان را دا سفرات دی عظمات نم دی عظم الامور محکمات نم دی او دل تا چی نمراد جو ورسن اکوانا مال با پدامت تقسیمی جی نو دول اوسنا ورکا غبا جتمنی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما زبیر رضی اللہ عنہ ضرور دولتمندو تاجرو خلق با سخا امانتونی خو دبا تویو چی امانت ما سخا اگدی علکا امانت نیگدہ زمان لگی خستا ما تا قرص ہو حچستا کل پکار اگدہ درکن بای سیدہ نو دا بے بیا محتاجان اللہ جزان اللہ ورکول دولت اوڈیر اولیو اد تر عراق پوری زمکی وی پتی زبیر رضی اللہ تعالیٰ نو پا دو کبانی دا جمل دا جنگ نا پوا پاسائی کی پا تنگی کی دم کولا مرر تو علا واد استباع والا عرا کا واد استباع ہین اظلم وادیا اقل بھی رکبن اتوہ تحییتاً واخوف الا ما وقل الله صاريا فالو تبذيري کی مثال پیش کی کا ہو ندا سخت خطرناک تنگیو درا دڈا کو یری پکی تو امو کو زیاد زور دے لیو گانو سڑے دے ماتاو اور غریر بہادر دیگرورو کسیو دا اسنا ادمائی کولا اگر جنگ نو واپس سو علی رضی اللہ تعالیٰ نو پوکو نو واپس سو کنا سڑے پسے لگے دلے ہو غالی بی بینا کہ وہ دس واغان دیرا گئے چلو گزارے پروکو اسوارے کے نگوز کو سر یور علی سے اللہ کوفے تورا سے ایستا دو دشمن سر میتال راول او دغا دے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر سے تبو کے دن نو دن نہ پرین رہے سارے چراور دے زاد دے پارا دن نہ پرین رہے اور حدیث سے بشر قاتل ابن زبیر قاتل ابن صفیہ بن نار اماد رسول اللہ علیہ السلام نے اوری دلیو قات بشر روپئے بھائی سلو کالے پدی کے تیر کرو عرفات کی بے آواز کہو مینا کے بے کہو چاپ زبیر سے پوری یا چاہتے پوری مال گراسی کرزونا ماں معلوم شو اصول شو روپئے جمع سے پستا گلے تقسیم کو کبھی سے نوکر آگلا میں تقسیم تو دماؤ کا خو خرچ بہار کا ہے نکلا وہ حق مقرر سے دے ہو سر خدا عارف دو وجہ نے تقسیم نہیں کی میں مقرر حق اول پہ کے طور پر کہنا میں دیا حکم حکم دیا دا فرائض نہ دے اور دا عزم الامور نہ دے فرض کو امنو متاثر جو روزو جور کولا چنا او بیاو توایا قول معروفا خبر موافق دا قانون سے چلکستا برخدا دا تو تقسیم نکی جی پا تنوری جی چرا مال سو دے او سنن دا تقسیم کو سبا پا دا قرض کی جی نو بیا پا دن واپس اخلو نو دا دے پس ہے دا او خرق بدر کم وقولو قول معروفا ورگوروایا تا خبر موافق دیم زمانے سرا یری ذکر کری یری سر دیو زمانے ذکر کے فرض بھی اور قول جی اور تے نور کا نو سزا در کی گلا اللہ ادیری یا کپری چرتا رسو جاننا بچیان کمزوری نہ توانا میری زبانی پہ جدے سر بچے ظلم کی پخپل بچے را والا پزان را والا کہ تمرشی و بچی بھی پاک سے نو سلو وارے ادیری جی اللہ را ظلم بھی نہیں کی جاتے ہوائے یہ خبر مضبوطا مضبوط ہے کہ قرضوں نے اصول سے یا قرضوں ورکو نور حق در کس طرح سے دے اور یہ تین خبر ادا تو کہ خری معلوم دی یتیمانوں پر جاتے بانے بے دسری حکم نہ ظلم سے دے بے دسری حق نہ یقین اندو خری اور بھائی خیر تو پھول کے اسکوڑے سے وہ نارم خطرناک اور بولا سزا جاری جی کر کے دی یتیمان مال ماخلائی اب میں خورا خطرناک لمبو بانی سہیر بل اور تنقیر جدید پارا گیا خطرے پارا ہاں سہیر خطرناک اور سوجبا کے سبا دادی سنا زجر درج کر کے ان مایا کرو نفی بتو نندارن اور سہر فلو ن سہیرا دات فل کو حق امنا کدن وقت اور کوڑے کی بنا نو کلا نو کول وخرا ہے داگے پورو لخل فراک ورکوا اور داگے کری کیوکو نمددیر پارو کچھ جاتے کی سپگم حکم فرائض اللہ مقرر کری درخ دا دی میراس سے صدادا دا سنیتی دیوازی ناری نو دی جزنا نو بنی یا ناری نو کسو ضرور دی آگا زیادتا دا اسم دی علاقے تا خطی طرف تا سواتی علاقے آگی سواتی کے ٹول کنگ خوبوں کے ڈیرے جاتا تھا میراث جہاں چا دے چاہو اصلوں کے ٹولے سے یعنی صرف نارینا اپ ناریناؤں کے صرف زوانان کہ زوانی تو نہیں بھی رسی گری وصل نیشی کے ٹولے دشمن راشی جنگ نیشی کولے وجہ تو میراث کے برق نہیں سے میراث وہاں چاہ دے کہ اصلوں کے ٹولے سے دشمن مقابلہ کولے سے برق بھائی کینیڈا اس کے بجے تھا نہ طریقہ اسم پاتے تھا حسین پختانوں کے ذہن پہ دیکھے اگر صرف ضرور واخلی یا زیادہ واخلی یا غبن تگین کی اپرد حق پا دی گی خون کے تاستا کلا کا خون کے یوسی کو ہم میری وصیت کی ندا خرق تڑے قدر دانی مطبی مانا با یوسی کو کلا کا خون کے تاستا اللہ دوبارہ ساس دولات کے اخون ایداد بینصاف خون ایداد ناری نالا پشانتا دبرخی دو جنکو بل تو کواری سے مس کرے اور جنہیں کئی بھی الگ رے ناری نہ لگا برخا پشانت دو جنہ کو برخ بھائی نور کو لو نہ اصل کا پاگے ٹولو پلنا جن برسی رسی دو روپئے رسی روپئے رسی گالک بو روپئے رسی جن سڑو روپئے رسی گالک باتو روپئے رسی پتا حساب پانی دھیرے دھیرے کلی گی مراد ندی دوتے صرف مڑی نا جن کئی پاتی پختان دی مڑی کے میرا تھی وہ جامنی نسرے جن کئی پہ جنا کی پایا سکے اور جن کئی کو د بار تا دو تو ندی بل ادا چی دا بل کور دی دا غا کور تا بادے پی نرا جی دا پا دی مانا بادے پی نرا جی نرا جی دا جی دولا دو برخی پا آمال چی پریخ ہے دو دری سو روپی مثلا پا دی سیری دا کفن دا فن دا خدمت نا آدھا ہوا دا دری سو که دو سو دو دو دو درے میں یو درے ما پا چی دا بیاو پسی زوین فروض نا آدھا ہوا نور میرا سیان جی مارچ موڑ پورا کی مرے نہ چیری پس کرنا کا چل میت امور اربعات مترتبات جمعین پا پاتی سیل سکسی تلور حقوق کو پا دی ترکیب روان دی رسو دی دو طولی نولم دی قرض دی قرض کی تفضیل دی قرض زحط و قرض مرد زمانی صحیح قرض و نصحیح خو قرض مخیر قرض خلاص شو و سپاتی نشو مدی اویزا دیتی والا بس خیر و خلاص سر پا سر خلاص شو کدا قرض نروس تو مال پاتی رہے نوشی گورا چی تو وصیتی کرے دے و کنگے سے کاغا وصیت کئی دے روپای یا دے لسو یا سلو یا ذرو دہار کو چکرے رہے کو پا دے شرط بانی چی دے مال درینا یا دے درینی نہ کم ناغا وصیت چی سن یا دے لیا رو پورا کئی خوچی میراسی دے نہیں لا وصیت لی وارث دے چاچی میراس کے برا خدن آغلا وصیت نہیں سنکی مچی میراسی دے نہیں نجاو میراس پورا کئی دا وصیت وصیت پورا سو نیتنی معلومہ دا چھے دو حصے پاتی ہے اگر دو روپے ہیے تو دو سو جے تو دو درو جے تو دو لاکھا و دو کروڑ جے دا پاتی ہے نو پہلے پاتی کس میراس پیتا دا تقسیم جے اس کو بچیان ساسو اپلاران ساسو بچیان ساسو نیپوا چکنیو تیزدے دیتا اس کا فردہ سو روکے پخیر کے مقرر کرے گا مقرر دا اللہ طرفا پدی بانے عملو کریں ان اللہ کان علی کل شیء علیما حکیما ان اللہ دے دے خپو دے متنخان خپو دے کہ کا ٹورا بجے تے تو کہ اللہ تعالی معلوم ہے حکمت والا دے پکار خدا وا کہ دے زنا نہ برخ جات ہے پر نسبت جناری نہ بانی پر ناری نہ پیسے جات تھے جنواری تے جات تھا خرچ دا خپو دی مگے جامہ دا خپو دی مگا تو لوری دا کہ خوری دا او کو خزا دا او که کونده تا پایسی جنواری پا آغا دا نو پا کاروان که آغا به زنانه برخ زیاده جاتا وطن نیسی کوله ناری نمک گرو کولیسی تجارت کولیسی پیزی پیدا کولیسی ظاهر که واقع دا وای او دلتا که زنانه برخ ده ناری نمک کلی دا بھائی وہ حکیم دے اللہ کے حکمت والا حکمت کر گن دے کر دو زنانہ روڑے تو بلنا جامع پیزاری تو بندی جو نہ جوڑا جی نخے کر تو علاج تو بل بانے دے اور دیکھ سوا کر سے لس روپئے دے اور کسل آغد دی دی والا جی سندر کی چیئے کہ بجرن دے دے ہوتا ہوئے اچھے تو کی پیغا سینے تھی نو پاگی خلق میں سے کنا قانون کو ندا دے کنا الغنم بالغرم تاوان زیان دا گتا او فائدہ دا تاوان پہ حساب دا پناری میں تاوان دیر رہ دی پیسے پر موکے پہ زیاد تے نو برخ اولا زیاد تکرا پر زنانہ بانی پیسے پر موکے نیستے یا بالکل کم دے نو برخ اولا کم کرے گا پاگا بکی دا اللہ قانون خدا ہے خود یہود و پیرنگیان و قانون داو چھے دوار برابر دی میں برابر اکڑے میں جنے کوئی تبوں مسکل کی مجدوری کئی کنور تنی سے کوڑا مسکل کی خبازیت جارو کئی کنا وارو بچائے جو گول کی ناکو بجائے